yaa yoon si naa mu utapool la utapool laa gi ma apool ragal leen yàlla alisi xalaqakum min nafsin waxida man nga xam ne loolee gindi yéen ñëpp ci benn bat muy aadama fa basa mi noir rijalin kesira wa nisaal génn ci góor yu bëri jigéen yu bëri wala xaam ajotral bi wala xam illa alikamal ndax bi kon gis na ne lu xeet yi bëri bëri bëri bëri bëri benn gaay bi la mooy aadam benn gaay bi mooy kenn du ko génn loo baax baax doo ko génn loo bon bon it doo ko génn kon ñëpp daje nañ ci moom alloussa waxoon ne kullukum min aadama wa adam min tura bi ñëpp ñen ngi dooy ci aadama te aadama dooy ci la faddala li arabin wala li ajibin ila wi tax bu ku weex moo gën ci ñun bu ku ñu moo gën ci yàlla boobu ku gën ci yàlla inna akramakum indi askakam kon li ci def yëpp daf ñu def ci wolof la ci séeréer la ci doolaa la ci tukulóor la ci nangam la ci nangam la làkk yi wute daf ngay def rek waaye sorul dañ ñoo bokk te kenn du gën nit ci itam ci dul gën a jege yàlla gën ragal yàlla xanaa nga ne aada te nga ne la aada yàlla yoonu yàlla nekku ci xam nga ne aada yoonu yàlla nekku ci li yàlla ne ci yàlla moo gën rek kooku mooy gën ko moom te wax na ko mooy koo gën a ragal te ki ko gën a ragal mooy si ko gën a xam ndax ko xam yàlla ragal ñi may yàlla yëpp ñàkk xam yàlla rek waaye ku xam yàlla moom ak melokaanam da nga ko bàyyi xel ku xam yàlla ak melokaanam da nga ko bàyyi xel xabiir la xalim la xakim la loolu nag ku ko boole war na jot na moytu xabiir dara ump ko xalim xam na lépp xakim ku xereñ la ku ñaw la tafaalu li mayul lam yërit wala mu la ko mooy mbër mango ko nag kon li ñuy dimbale mooy bëgg ko mooy jege ko mooy jàmm ko mooy fexe ba jaxasoo ma xaritoog moom loolu rekkee jàmm ji waaye su loolu amul jàmm du am borom doole borom sañ-sañ borom coobar ku kenn moolu coow dara te lu ko neex def see ngaa jëma jubog moom moo gën di ba wuteeg moom duma yóbbal rek te yàgg rek te miit te kenn du ca mucc nag te buy duma it kenn du la baal déedéet ndax moo ne baal mu wóoru yaa ngi yor lu ma war a dumaam jë soog yomal xiyaam dañ ne bu ñëpp jaaxlee dañoo dawali aadama comme mooy bàyyi bi léegi mun leen soo mbir wóorum tey maa yeneen ndax man garab ga yàlla doon te laaloon naa ko xaw ma dën ma ci dumaam jë seet leen keneen dina nañ seeti insa ba dee ma wax loolu muy kat sama ñu ma ànd dañ naan insa doomu yàlla la mariama yàlla la xaw ma yàlla dina ma ko jàppim jë seet leen keneen ñu dem dem ci Moussa Moussa it kasaalik wax lu mel noonu ba ñëpp daj ci olohas mi mu juróom yonante yi ñu ne kon yéen di ci def moom rek la ñuy jubal mu jóg saxaw seet wecc wax ne bu kere day door safal ndëj mu daw juróom ñaar simir at mu rëmm ñëpp dugal àjjana bay du ko bàyyi ñu boo ko bàyyi mu dem moom rek am sañ-sañ boobu te yàlla ko may nag ilaa man asina rahman ilaa man asina yàlla nga asina rahman kenn du rëmm ci ludul ndigal ak yàlla ñëpp dañu nëpp fu yàlla wax loo rek fu yàlla digal rek kooku na yàlla ko joxoon ndigal ci ba muy dund ci addi ne da ko jox nañ la lewal am di waaw te lewal am di mooy drapeau boobu nga xam ne moo tim lépp moo tax nag kon kooku mooy hilimaan bi tool bi jëw dindi tool baa ngoo du mooy borom tool bi, tool bi tool bi yàlla la. Waaye jëwriñu tool bi nag ngóob moom la yàlla ndox leen ko seen nopp. Lu mu wax rek maa ko wax, dox leen ko seen bët fu mu jaar yoon woon. Ku wute moom la wute nga moom, man yàlla. Ñu ko jàpp di ko déglu di ko xool di ko roy ci saa bu ànd ak moom ba gisatiñ ko. Ñu sàkkaat jëw di tigaat ci tool ba di Seyna Aboubacar. Aboubacar ñëw. Continue liggéey ko. Mu jógee fu jëlal Seyna Omar. Mu continue liggéey ba. Mu jógee fu jël Seyna Ousmane. Mu jógee fu jël Seyna Aliou. Ñeent yi lañ garantal seen a nguur. Ya ci des moom lu ne xew na ci. Ya ci des. Lu ne xew na ci loo xam ne sax desu ko nekk. Desu ko nekk wala. Ci ñaawteel. Te ñëpp ay saaba lañ ay jullit lañ. Kon xulafaa rasul moo tax ñeent ñi. Tool bi du mos a ñàkk jëwri. Ba sa Ahmad Yan Serif. Jëwri tool bi. Te bu xëy rëyee daal jëwri tool ba ba cinq tool bi. Ku fi jógee rek yàlla fekk na. Ñun nag dañoo jël mbirum yàlla ñun fixé ko. Waaw. Daaj ko ci benn barab rek na du fa jógee. Loolu moo ñu tardé. Makkala rek la. Yàlla waxu ko. Touba rek la. Yàlla waxu ko. Tiwaawa rek la. Yàlla waxu ko. Njaasaan rek la. Yàlla waxu ko. Dëkk yooyu dañuy xëy am. La fa nekk dañoo xëy juddu. Dee nañu. waaw kooku ndax man na sëñ tey. Ci dee. Man nga xoolal sa bët. Man nga déglu ay waxam. xanaa nga yër lim bind boobu. tey lim bind dañ la ko jàngal di ko mën a yër bi. kon fañ toogoon di def lañ doon def ci yàlla. yàlla tamit ay jëm yu ko toog tey. yaa xam na kum ko la neex nag ku mu neex nga ne sama sëriñ la. waaw ñu naan kuy borom jamono. ku ne da nga naan sama sëriñ mooy borom jamono. kenn ku ne sa tarix da ngay tànn borom jamono. waaw doo ko tànn si xar jàmm. ah waa ndax loolu man na wér. tarix bi yaa ci bokk ma tax nga tànn ko. boo ci bokkut doo ko tànn. kon da ngaa tànn sa biir tarix que li tànn ci biir tarix nga tànn ndax kan na ci nag tëj na kenn la war wax. ah. te yow boo ko tànnee dañ naan lu tax nga tànn ko. doy lay. moom laa gën moom laa yaakaar. moom laa bëgg loolu mooy sa lay boobu du lay lu tax nga tànn ku ne mooy borom jamono nga ne moom laa gëm moom laa bëgg moo ma doy boobu du lay loolu demul yaa ko bëgg ndax moom la wóor la di andi woolu leer ah ak ku mën a doon fekkee nun nga ko tànnee rek yow moom booy boo toogal boobu moom demul tig daraar du dem da koy tànn ci xam-xam tànn ko ci yëg-yëg tànn ko jikko tànn ko caat saat jarum yàlla kooku moo xam ko ca bokk mbir boo ca bokkee da ngay xam nga ca bokk boo ca bokk nag mënoo caa xam kenn dinaa yow sëñ bi ngëm rek nga ci am waaye gisoo benn përëx bu leer te bu përëx ba leeroon la sëñ ba xam nga xam ko dem mat nab sëñ la muy gis nga gis ko lépp mat nay sëriñ ah su boobaa da nga xam kan la nga xam kan la waaye boo ca bokk na bokkul ca dafa am loo xam ne cay bokk rek dañ ca doon dara déggoo ñëw wëli sax kenn du wax nit wëli sax xamu la ko bala ngaa seedee nit wilayam da nga am wilaay bu nopp jox ko ko mën a seede waaye ku amul wilaay man seede wilaay kenn man nga gëm nit ki man ko bëgg su la neexee ñun nag ci mbëggee la ñuy dox ci ngëm la ñuy dox parce que ci moo ma neex la ñuy dox waaye doxuñ ci xam-xam doxuñ ci yëg bi moo tax ñu gëlëm ñëpp ci ngëlëm naan lañu dox dañ dee waaji rek xamul morom rek moo mel nii moo mel na bàyyi mu mel bàyyi mu mel na loolu duñ ko yóbbu ci péeb yàlla yàlla laa yunu bàyyi mel laa yunu maamam mel moom nu mu mel lañu koy laaj loolu lañ koy laaj noo mel yow loolu kenn kon yàlla daf ñu baax li ñu bindee. daf ñu jox ay xel deful ñu ay dox jox ñu nopp ñuy déggee jox ñu bëgg ñu xoolee, jox ñu xel mu ñuy xelaatee. waaye joxoon ñu bakkan it nag waaw wax ñu bakkan. bëgg na loo xam ne bakkan la moo ci yóbbu nit. waaye du ngëm ngëm du bëgg bëgg. ba tax seytaane ñu ngi koy tooñ ci lu bari. seytaane la seytaane seytaane waaw am na loolu xam du seytaane. seytaane dafa am lu boppam bakkan am lu boppam. ñii nag xamuñu lu bakkan moom ak lu seytaane moom. am loo xam ne ci bakkan nañ ko teg waaye bu seytaane yow da ngaa topp sa bànneexu bakkan. ki topp bànneexu bakkan kooku seytaane du ca dara. xeet nag loolu la bëggoon ci moom. war nañu boole ko ca. su ko defee nag kon yàlla bëggoon ñu xelaat jëfandikoo suñu xel. loo gëm gëm waa ji loo bëgg bëgg waa ji déglu la muy wax ba xam ku wax ci xel. xool ko ba xam fi mu teg tànk ba xam mu jëm. waaye déglu la xool nu mel baax na. baax na loo xam itam baax na rek. loo rek lay firi di. su ko defee nag gars yu mag ñu baax ñu fi nekkoon. defar nit ñi moo leen taxoon a baax. te loolu am nañ ci risaa yu leer nag. laaj maalis li mu defar ci ay nit. ñu mën a defaree. kenn xam nu mu toll. sëñ tuba li mu defar ci ay nit ñu mën a defaree kenn xam nu mu toll. defar googu ne daa war a yem ci ñoom wala daa war a jeex. du continue. war a continué de. léegi nag lépp a taxaw. dara continué. nga laaj maalis defaroon ba léegi. ñoo fi ne. ñi fi nekk nii ku ñu defar ñoom. ñoo sëñ tuba defaroon ba léegi ñoo fi ne ñi fi nekk ku ñu defar. suñ defar kenn bi suba di ku mel ni sëy sëñ Mbacke Moussa. sëñ Mbaye Jaxas. ah Cheikh Fall. sëñ Issa Diagne. ñi fi nekk nii defar nañ ku mel noonu. ah aywa mu xaddam El Hadj Mari yi. xam nañ leen ñi fi nekk ban mu xaddam lañ mu xaddam ngeen ñooñu. ah kon doxul di. la mag ñu defoon rek taxawoon. mag ne hitte ak góorgóorlu ak gëm yàlla ragal yàlla moo leen dimbaloon nag xamatuñu si suñu dañuy di rek fekk lépp ci kër mi toog utuwuñ dara te la ci kër ga mag ñeekuwutu andi ko fa warawuti yow dara xam-xam bi nga ko doon xam-xam bi nga ko doon barke na mën ko doon kër bi moom ku ci juddee bokk ci barke bi waaye xam-xam ak leeru yàlla gi moom tutoo ci laa dara loola tax na dara doxul nag barke baa ngi fi barke baa ngi moomuut lépp nag waaye leeral yàlla ga moom. moom taxul de laa war a dox nag ndax ku barke ban leer daa koo def ba tax ñu ne sëriñ wëll yu buur lay jur buur yéefar lay jur. wilaaya mujj ak wilaaya nguur la mujj ak nguur téeféer la. ndax lañ ñee doon góorgóorlu ko si ñoom yow dekk laal daal yow ko ñoom aada ji rek te loolu dal nañu bu nuy fi nekk ñëpp tey jàppul mag ñi dara kon nag nañu yow baax ci lig yexe bi baax te xam ne benn borom lañ am mooy yàlla waaw te it moom nag ki mooy ki ñu war a jaamu te kenn du ko jaamul sa morom moom lu wax ju rëy rëy rëy rëy sëñ bi du la jaamul yàlla mukk cet sa doo ko jaamu yàlla mukk cet kon nag nañ laajte bu baax fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun waaw hànd bi daal laajte rek boo jëmee foo ma jëm daal ñu soo ànd fekkee bokkuñ fi jëm ay ma seeti foo ma jëm li fa jëm ànda sa xam nga jërëjëf sëñ bi xol yi sedd nañu xol yi sedd nañu bu baax a baax xol yi sedd nañu.